Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանի հաշվետվությունը առողջապահության նախարարության 2018 թվականի գործնեության մասին։ Օրերս Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը լրագրողներին ներկայացրեց հաշվետվություն Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 2018 թվականի գործնեության մասին։ Ողջունելով ներկաներին Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարը նշեց, որ Արցախի առողջապահության նախարարությունը իրագործելով բնակության առողջության պահպանման վերաբերյալ Արցախի նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթները եւ առաջնորդվելով այս ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության որթեգրած քաղաքականությամբ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում առողջապահական կառույցների համաչափ գործընթացը։ 2018 թվականի առողջապահության նախարարությունը իր գործունեությունը իրականացնում էր թվով 19 բուժհիմնարկների միջոցով, 13 փակ բաժնետիրական ընկերություններ, 6 պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնցից 7-ը շրջանային բուժմիավորումներ են։ 2019 թվականի հունվարից վերակազմակերպման ձևով հանրապետական բժշկական կենտրոնին է միացել ռուսկաբանական դիսպանսերը, իսկ արևիկ մանկական բուժմիավորմանը ինֆեկցիոն հիվանդանոցը։ Նշված բուժմիավորման արդյունքում հաստիկների կրճատում չի նախատեսվել։ Արդյունքում նախատեսվում է բուժսպասարկման մաչելիություն ու որակի բարձրացում, ինչպես նաև հնարավորություններ և ներուժի արդյունավետ տնօրինում նպատակային ֆինանսավորում։ Նախարարության ենթակայության տակ գործում են նաև թվով 5 տեղամասային հիվանդանոցներ, 20 գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ և 205 բուժակ մանկաբարձական կետեր։ Համակարգի բուժհիմնարկներում աշխատում են թվով 328 բժիշկ, 1370 բուժքույր և 924 ադմինիստրատիվ այլ աշխատակիցներ։ Բուժհիմնարկների մահճակալային ֆոնդը կազմում է 707, Արցախի առողջապահության համակարգում առկային 37 միավոր սանիտարական տրանսպորտային միջոցներ և 6 ռեանիմամոբիլներ։ Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված առողջապահական բնագավառի ծախսերը կազմել են 6,151,8 միլիոն դրամ, 2017 թվականի համեմատ 5,996,8 միլիոն դրամի փոխարեն, որը համախառը ներքին արդյունքում կազմում էր 21% և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեում 61%։ Արցախի առողջապահության համակարգի 2018 թվականի կատարողականը կազմել է 5,952,8 միլիոն դրամ, բյուջեն կատարվել է 96.7%։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձրել հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային պահպանմանը։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հաշվետու տարում ուշադրություն է դարձրել հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, մոր և մանկան առողջության պահպանման, ծննդօգնության մակարդակի, բժշկական օգնության և սպասարկման որակի ու մաչելիության բարձրացմանը, բոլոր բուժհիմնարկների անհրաժեշտ սարքավորումներով և պարագաներով համալրման գործընթացին, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման, անվճար եւ արտոնյալ պայմաններում դեղորայք ստանալու իրավունք ունեցող բնակչությանը անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովման, ինչպես նաեւ ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավման ու այլ խնդիրներին։ Ինչ աշխատանքներ են կատարվել համակարգը բժշկական կադրերով համալրելու գործում։ Շարունակվել են հետևողական աշխատանքները համակարգի բժշկական կադրերով համալարվելու գործընթացում։ 2018 թվականին Հանրապետության բուժհիմնարկներ աշխատանքի է ուղեգրվել 19 բժիշկ։ Արցախի առողջապահության 2015 թվականի փետրվարի 25-ին թիվ 105M որոշման հաստատված այլ վայր աշխատանքի ուղեգրված բժիշկների ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում ծրագրի շրջանակներում 2018 թվականին ֆինանսական աջակցություն է ստացել համակարգի 36 բժիշկներ, ընդամենը 36 միլիոն դրամի չափով։ 2019 թվականին նախատեսում է շրջանային բժշկական հաստատությունները բժիշկ մասնագետներով համալրելու նպատակով ֆինանսական աջակցություն տրամադրել պետական պատվերի շրջանակներում ուսումնառած բժիշկ մասնագետներին։ 2018 թվականին պետական պատվերի շրջանակներում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան է ընդունվել 22 դիմորդ, Հանրապետության շրջանները նեղ մասնագետներով համալրելու նպատակով Արցախի առողջապահության նախարարության միջնորդությամբ կլինիկական օրդինատուրայի ընդունվել 17 բժիշկ հետ դիպլոմային մասնագիտացում անցնելու նպատակով, իսկ կլինիկական օրդինատուրան ավարտած մասնագետներից 6-ը անցել են աշխատանքի առողջապահական համակարգում։ Հետևողական աշխատանքների շնորհիվ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ու տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների հետ, ինչպես պետական աջակցությամբ, այնպես էլ բարեգործական հիմունքներով համակարգի բժիշկ մասնագետները մասնագիտական որակը բարձրացնելու նպատակով պարբերաբար վերապատրաստում են Հայաստանի Հանրապետության ու արտասահմանյան տարբեր երկրների կլինիկաներում։ 2018 թվականի վերապատրաստվել է համակարգի 50 բժիշկ, որից 43-ը Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուժհիմնարկներում և 7-ը արտասահմանյան երկրներում։ Նշեմ, որ 7-ից 2-ը Ֆրանսիայում են վերապատրաստվել, 5-ը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներուժով Ամերիկայի Հայ Օգնության Ֆոնդի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ քաղաք Ստեփանակերտում անցեկացվել արտագնա 6 շաբաթական դասընթաց առաջնային օղակի 42 բժիշկների համար։ Նշված գրասենյակի կողմից մեկնարկվել են նոր եռամիա ծրագիր հանրապետության համայնքային բուժքույրերի համար, որի շրջանակներում 2018 թվականին 4 շրջանային համայնքային 120 բժիշկների համար տեղում կազմակերպվել է վերապատրաստման դասընթացներ։ Առողջապահության ոլորտի նորություններից մեկն է մագնիսառեզոնանսային շերտադրիչ սարքի տեղադրումն է։ Ներդնելով մագնիսառեզոնանսային շերտագրիչ սարքը, սահմանվել է հետազոտության արժեքը առանց կոնտրաստ նյութի 50,000 դրամ մեկ հատվածի համար, կոնտրաստ նյութով 75,000 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի համար 25,000 դրամ, ընդ որում հետազոտությունը իրականացվում է պլանային կարգով։ Բոլոր Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին անկախ սոցիալական պատկանելիությունից համավճարի սկզբունքով գործող գնացուցակի 50%-ը քաղաքացու կողմից կվճարվի և 50%-ը պետական պատվերի հարաբերակցությամբ։ 2018 թվականին ընդհանուր առմամբ կատարվել է 79 հետազոտություն։ Հաշվետու տարում Հանրապետության բուժհիմնարկներում կատարվել է 6426 վիրահատություն, որից ստացիոնար 4954 և ամբուլատոր 1472։ Գյուղական բնակչության մասնագիտացված բուժօգնության կազմակերպում բազդրների օր ծրագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ամփոփագիրը հետևյալն է. 17 թվականին կատարվել է 6078 վիրահատություն։ Ամենամյա առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջաններում շարունակվել են բնակության առողջության առաջնային պահպանման ապահովումը, իրականացվել են առաջնային բուժօգնության որակի բարձրացման ուղղված միջոցառումներ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով գյուղական բնակության կարիքներին։ Առաջնային բուժօգնության օղակի աշխատանքները լիարժեք իրականացնելու նպատակով գյուղական բնակության մասնագիտացված բուժօգնության կազմակերպում ծրագրի շրջանակներում շրջանային բուժհիմնարկների կողմից կազմակերպվել է 424 գյուղական այց, որի արդյունքում կատարվել են բնակության մասնագիտացված բժշկական խորհրդակցություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունից և արտասահմանյան տարբեր երկրների ժամանած մասնագետների կողմից Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մասնագետների հետ միասին բազդառներ օր միջոցառումների շրջանակներում, ինչպես Ստեփանակերտ քաղաքի, այնպես էլ Հանրապետության տարբեր շրջանների բուժհիմնարկներում կատարվել են տարբեր հիվանդություններով տառապող մի շարք հիվանդների ընդունելություն, այդ թվում 2774 խորհրդատվություն, 2139 հետազոտություն և 498 վիրահատություն։ Մասնագետների կողմից իրականացված միջոցառումներից որոշը Արցախում իրականացվել են առաջին անգամ։ Պետք է առանձնացնել, որ ծրագրի շրջանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Adventist Health Glendale բժշկական կենտրոնի ժամանած 65 մասնագետները իրենց հետ որպես նվիրատվություն Արցախի Հանրապետություն են բերել տարբեր տեսակի բժշկական պարագաներ ու դեղորայքներ, ինչպես նաև բժշկական սարքավորումներ, մոտավորապես 300,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Հաշվետու տարում ռուսկաբանական կենտրոնի մասնաշենքը վերազինվել է նոր սարքավորումներով։ Ռուսկաբանական դիսպանսերի նոր մասնաշենքը սարքավորումներով վերազինելու նպատակով բարեգործական հիմունքներով աջակցություն է ցուցաբերել նաև ֆրանսիական Հայմեդ բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ, անեստեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ Ժան-Միշել Էքերյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից առողջապահության նախարարությանը հատկացվել է շտապօգնության մեքենաների 6 բժշկական պայուսակներ, որոնք տրամադրվել են շրջանային բուժմիավորումներին, վերանորոգվել է Հադրութի շրջանային բուժմիավորման նկուղային հարկում տեղակայված 150 քառակուսի մակերեսով ապաստարանը և նախատեսում է 19 թվականին բուժմիավորումում ստեղծել անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն, վերակառուցել ու վերանորոգել նախատեսված 120 քառակուսի մետր տարածքը, ինչպես նաև կազմակերպել համապատասխան մասնագետների վերապատրաստման գործընթացը։ Արցախի հանրապետությունը համարվում է էնդեմիկ գոտի, 2018 թվականին գրանցվել է լեշմանիոզի 18 դեպք։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի հանրապետությունը համարվում է էնդեմիկ գոտի լեշմանիելյոզ հիվանդության նկատմամբ, 2018 թվականին գրանցվել է ընդերային լեշմանիելյոզի 18 դեպք, հիմնականում երեխաներ նախադպրոցական տարիքի։ Վերին շնչառական ուղիների ու գրիպի համաճարակաբանական իրավիճակը հսկելու և ժամանակին կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով համաձայն նախարարության համապատասխան գրության աշնան և ձմռան եղանակներին բուժհիմնարկների կողմից կատարվում են ամենօրյա մշտադիտարկում հիվանդների վաղ հայտնաբերման նպատակով։ Արցախի առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մասնագետների կողմից հաշվետու տարում ստուգումներ ու ուսումնասիրություններ են կատարվել Արցախի հանրապետության տարածքում գործող ավելի քան 200 օբյեկտում, այդ թվում կոմունալ սննդի օբյեկտներում, նախադրոցական հիմնարկներում և դպրոցներում։ Ստուգումներ են իրականացվել նաև լիցենզավորման ենթակա 26 օբյեկտներում և տրվել համապատասխան հիգիենիկ եզրակացություն։ Իրականացվել են համալիր ստուգումներ նախարարության ենթակա բուժհիմնարկներում, իհայտ եկած թերությունները քննարկվել տեղում և տրվել մեթոդական ցուցումներ։ Բացի այդ, համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի, այդ թվում շրջանային բաժինների մասնագետների կողմից սանիտարական հսկողություն է իրականացվում հանրապետության տարածքում գործող կոմունալ սննդի օբյեկտներում, նախադպրոցական հիմնարկներում, դպրոցներում։ Մշտական հսկողություն է սահմանված նաև խմելու ջրի որակի նկատմամբ։ 2018 թվականի աշխատանքներ են տարվել նաև օրենսդրական դաշտի բարելավման ուղղությամբ։ Ընդունվել են թվով 41 ենթաօրենսդրական ակտեր, նախարարի կողմից արձակվել են 330 հրամաններ, որից 6-ը նորմատիվ, 324-ը անհատական։ Մի փոքր ներկայացնեմ նախարարության փաստաթղթա շրջանառությունը։ 18 թվականին նախարարությունը ընդամենը 2362 դիմումներ և գրություններ ենք ստացել, որից 120-ը նախագահի աշխատակազմից, 57-ը կառավարությունից, 5-ը դատախազությունից, 105-ը պաշտպանության նախարարությունից, 76-ը ոստիկանությունից, 1177-ը այլ կազմակերպություններից և 822 գրություն քաղաքացիներից։ Բոլորն էլ քննարկվել են նախարարությունում և ընթացքավորվել սահմանված կարգով։ Նախարարի ընդունելության օրերին, որը իրականացվում է շաբաթվա բոլոր աշխատանքային օրերին, 2017 թվականի 167-ի փոխարեն կատարվել է 757 անձանց ընդունելություն և բոլոր բարձրացված հարցերին տրվել է համապատասխան լուծումներ։ Բնակության համար այս աստիճան հասանելիությունը միտված է բնակության խնդիրներին և ոլորտին կապված դժգոհություններին առավել իրազեկ լինելու համար, այդ թվում նաև համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու դրանց նվազեցման և իսպար վերացման ուղղությամբ։ Հասանելիության տեսանկյունից նպաստող է նաև 3003 կարճ համարով նախարարության թեժգիս ծառայությունը, որը քաղաքացիների համար գործում է անվճար։ Անցնող տարում իրականացվել է նախարարության էլեկտրոնային կայքի թարմացում, օպերատիվ գործում է նաև նախարարության Facebook-յան էջը։ 2018 թվականին ակտիվ է եղել նաև նախարարության կապը զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակության հետ։ Նախարարի ընդունելության օրերին, որն իրականացվում է շաբաթվա բոլոր աշխատանքային օրերին, կատարվել է 757 անձանց ընդունելություն։ Արայք Բաղրյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ինձ հետաքրքրում էին հետևյալ հարցերը։ Ես չէ, որ պիտի ձեզ ասեմ, որ Երևանում մշտական կենտրոնները խամուտների շատացել են և կարծում եմ հանրապետական ծննդական մոտ բացվում է նոր մշտական կենտրոն, ինչ կենտրոն է դա, որքանով կօգնի կամ կխանգարի։ Ինչ վերաբերում է Ասկերանի բժշկական կենտրոնին, տեղեկացնեմ, որ արդեն աշխատանքներ է տարվում նախագծանախահաշվային փաթեթակազմում, ծրագրում նախատեսվում է 19 թվականին նախագծային փաթեթը կազմվի եւ նոր բժշկական կենտրոն նույն տարածքում կկառուցվի։ Աշխատանքները այդ ուղղությամբ տարվում են։ Ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հետ կապված ինֆեկցիոն հիվանդանոցը տեղեկացնեմ բոլորին, որ տարիներ շարունակ ինքը աշխատում էր թերակատարումներով, այսինքն ի վնաս հիմնարկին չէր կարող պլանին մոտիկանալ, ծառայությունները իրամատուցել։ Նշեմ նաև, որ միացնելու պարագայում եւ այդ թերակատարումների իրավնասով աշխատելն ենք փակելու այդ ֆինանսական միջոցներով, ամենակարևորը, որ սպասարկումը մաչելի ու հասանելի է դառնալու, քանի որ այս պահին ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հիմնականը աշխատում են 3 բժիշկ, իսկ 3 բժիշկով վստահեցնում են, որ բոլորդ էլ համամիտ կլինեք, չի կարա հիվանդանոց լինի, իսկ ինքը միավորվելով Արևիկ բժշկական կենտրոնին կդառնա մի բաժին եւ այդ կադրային հարցը միանշանակ լուծում ենք մենք, քանի որ հերթապահություններ 24 ժամյա չէին կարող իրականացնել, տնայիններ լինում, հերթապահությունները քույրական էր լինում, բժշկի բացակայությունը համարյա թե գիշերային ժամերին շատ էր լինում, իսկ միավորման պարագայում այդ հարցերը լուծելու ենք։ Մեր համար առաջի խնդիրը, որպեսզի ծառայության որակը ավելի բարձրացնենք։ Նոր կենտրոնի հետ կապված հանրապետական բժշկական կենտրոնում աշխատող մեր գոլեգաներից լիցենզավորվել են արդեն, սրտաբաններ են իրանք, մասնավոր կարդիոկաբինետ են բացում, VIP կաբինետ են բացում, իրանք գտնում են, որ կա վճարոնակ հիվանդներ ու գտնում են, որ շատ-շատ են, որ ուզում են VIP ծառայությունից օգտվեն, առանձին սենյակում չմտնեն հիվանդանոց ու նախընտրել են բացել մեր քաղաքականությունն էլ այնա, որ մասնավորներին ավելի աջակցենք, որպեսզի մրցակցություն առաջանա։ Ինքը պնդում է, որ իրան ունի հաճախորդներ, որ ինքը անվճարը չի ուզում, կգա վճարովի իր մոտ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը։ Օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը և հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։